Nyota basi bara na sikitia mwezangu kitia mapenzi zibisha kona gaina pa na kwa kufura mwenye fura nito zirizo kapo na unara na misi mshuma na hata naisha mso wabu hiti na hira chumba cha fura mina kupangisha mso wabu hiti na hira nawe sikitia mina kupikisha mso wabu hiti na hira. Kwangu machozi na giza cha kunaka.